powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gorący weekend w Polsce i są niestety kolejne ofiary braku ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Skażenie wodociągów w miejscowości Brok na Mazowszu, alerty wydały Sanepid i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażacy opanowali już pożar lasu w okolicach Gryfina na Pomorzu Zachodnim. Po dwóch godzinach poszukiwań strażacy odnaleźli 32-letniego mężczyznę, którego porwał nurt Wisły w okolicach Starych Gniewniewic na Mazowszu. Mężczyzna był nieprzytomny. Mimo próby reanimacji nie udało się go uratować. Z kolei w Jarosławcu na Pomorzu Zachodnim ratownicy wyciągnęli z morza 11-letniego chłopca. Dziecko nie dawało oznak życia. Po reanimacji chłopiec w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Ratownicy apelują o ostrożność i rozsądek. Piotr Molasy z WOPR-u mówi, że nad wodą najlepiej wypoczywać w grupie. Wchodząc do wody, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wchodźmy powoli, chlapmy kark i powolutku się zanurzajmy i nie pływajmy daleko od brzegu. Wystarczy nawet na tym metrze czy półtora. Też można sobie spokojnie wzdłuż brzegu popływać, nie dalej. Ratownik zdecydowanie też odradza skoki na tak zwaną główkę. To, że tam wczoraj skakaliśmy w to miejsce, może się okazać, że ktoś tam wrzucił na przykład jakiś metalowy kosz albo jakiś konar drzewa ewentualnie sobie dopłynął. Z niepokojem obserwuję to bardzo często właśnie nad zalewem w Cedzynie, gdzie są kilka pomostów postawionych, gdzie głębokość wody to jest około 1,20 m, 1,50 m. I tam młodzież przede wszystkim dosyć często skacze na głowę, co może się skończyć niestety tragicznie. Ratownik przypomina również, że co czwartą przyczyną utonięcia jest wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. Woda z wodociągów w miejscowości Brok w powiecie ostrowskim na Mazowszu nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Urząd gminy dostarczył mieszkańcom wodę butelkowaną i pitną z beczkowozu. Alert tej treści opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na stronie Urzędu Gminy opublikowano komunikat Sanepidu o tym, że woda jest skażona bakteriami coli i enterokokami. Pożar lasu w Witnicy, niedaleko Gryfina na Pomorzu Zachodnim. Ogień pojawił się około 14. Żywioł jest opanowany, ogień się nie rozprzestrzenia. Jest już to raczej dogaszanie. Informuje kapitan Przemysław Wiaderski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Spaliło się 44 almonika oraz 8 arów lasu. Maksymalnie mieliśmy w działaniach 13 zastępów, z czego 11 to były pojazdy gaśnicze. Mieliśmy 48 strażaków w działaniach. Samoloty lasu państwowego wykonały 8 zrzutów wody. A strażacy apelują o rozwagę. Ściółka leśna jest sucha i wyrzucony niedopałek papierosa może wywołać pożar. Dokładnie. Statystyki pokazują, że największym odsetkiem przyczyn powstania pożarów lasów jest oczywiście działanie człowieka. Przyczyny pożaru w Witnicy w powiecie gryfińskim nie są znane, to ustala policja. Rafał Molenda, Polskie Radio. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. W serwisie Trójki pora na chłodę od upałów i pożarów. Dziś Światowy Dzień Lodów. Zawsze przypada w trzecią niedzielę lipca. Wśród ulubionych smaków dominuje klasyka, czyli śmietankowe i waniliowe. Oraz... Najlepsze są według mnie truskawkowe właśnie. Z czekoladowymi nie przepadam, ale tak to mogę zjeść. A teraz pytanie o najgorsze smaki. Mięta z czekoladą. Mięta, czekolada właśnie. Wszystko co z miętą. Nie lubię tych sorbetów. Jakby pani mogły stworzyć jakiś własny smak, jakieś nietypowe połączenie, to co by to było? Coś w stylu drożdżówka z kruszonką. Albo jakieś takie domowe smaki, typu jakieś takie ciasto babcine. No coś właśnie w stylu żelków. To tego nigdy nie widziałem, a bardzo chciałbym spróbować coś takiego. Uwielbiam lody. Jakie konkretnie? Ja jem waniliowe i truskawkowe pomieszane. Codziennie po jednej gałeczce. Pierwsze lody z konsumentami przełamywał Wawrzyniec Sobota z Radia Katowice. Podobno lody jedzono w Chinach już kilka tysięcy lat temu. W Polsce pierwsze wzmianki o zimnych deserach pojawiły się w XVII wieku. Wiemy zatem, że lody włoskie nie są najstarsze, ale za to Włosi są najstarszym narodem Europy. Takie dane demograficzne publikują media. We Włoszech liczących 59 milionów obywateli ponad 14 milionów, czyli 24%, przekroczyło wiek 75 lat. Na drugim miejscu są Niemcy 22%, a na trzecim Francja 21%. Tak zwany wskaźnik starości, czyli liczba mieszkańców powyżej 75 lat w stosunku do dzieci i młodzieży do 15 roku życia, błyskawicznie rośnie. We Włoszech w 2002 roku wynosił on ponad 130%. Obecnie zbliża się on do 200%, co oznacza, że młodzieży jest dwa razy mniej niż osób starszych. Jeśli chodzi o dzietność, w krajach Unii Europejskiej najniższa jest na Malcie, w Hiszpanii i we Włoszech. Jak się szacuje, w ciągu najbliższych 25 lat liczba ludności Włoch spadnie o 10%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ostatniej chwili w meczu Lecha z Górnikiem 1-0 dla Lecha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W kolejnych dniach kolejne upały, a w niektórych miejscach burze. Dziś na termometrach 32 stopnie na zachodzie, na północy 27, nad morzem 20. Popadać może na Podkarpaciu, a w rejonie Bieszczad zagrzmieć. Jutro z kolei na wschodzie termometry pokażą 33 stopnie, a na zachodzie możliwe deszcze i burze. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. 7 po 6. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę sportowych emocji zapraszamy w niezmienionym składzie Adam Malecki i Krzysztof Uniewski. Co tam, Adam, na żużlu? Na żużlu w Gorzowie Stal prowadzi 43-35 z Falubazem Zielona Góra. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to tak jak słyszeliśmy w serwisie głównym, Lech Poznań prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0 po golu Iszaka z rzutu karnego. Wcześniej Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice po 1. O 20.15 Motor Lublin zagra z Rakowem Częstochowa. Mówimy oczywiście o meczach pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Coś jeszcze byś dodał? Tak, dodałbym, że w Formule 1 w wyścigu Grand Prix Węgier, czyli na torze Hungaroring, wygrali kierowcy McLarena, to znaczy dwa pierwsze miejsca dla kierowców McLarena, bo wygrał Oscar Piastri, to jego pierwsze zwycięstwo w karierze, i Australijczyk wyprzedził kolegę z zespołu Brytyjczyka Lando Norrisa. Na trzecim miejscu Lewis Hamilton. A ja bym dopowiedział jeszcze, że Rafa Nadal nie wygrał tenisowego turnieju ATP w Bostad na południu Szwecji. Przegrał w finale 3-6 i 2-6 z Portugalczykiem Nuno Borgesem. To chyba, Adam, zagramy i będziemy zastanawiali się, co dalej. 11 minut po godzinie 18, tu Trójka i Trzecia Strona Medalu. Mamy już gościa zapowiadanego na początku audycji. Luiza Złotkowska jest już z nami. Dzień dobry, Luiza. Dzień dobry, cześć. Czyli dwukrotna medalistka olimpijska, dziś reprezentująca Polski Komitet Olimpijski i szykująca się do Igrzysk Olimpijskich, bo będziesz te igrzyska komentowała. Tak, to będzie dla mnie zupełnie nowa rola, więc naprawdę jestem podekscytowana. My także się cieszymy na to, co ty będziesz prezentować przed mikrofonem, ale na razie Adam Malecki na mnie spojrzał z wyrzutem, bo chyba chce zapowiedzieć materiał. Z podziwem jak zwykle, bo zapytamy cię zaraz o ślubowanie, jakie to są emocje, bo jak zapewne wiesz, a na pewno wiesz, w czwartek w Centrum Olimpijskim odbyło się pierwsze ślubowanie olimpijczyków. Byli tacy, którzy przysięgę składali pierwszy raz, więc no ogromne emocje. Nie brakowało również tych, którzy na igrzyska jadą walczyć o kolejne medale. O tym więcej Norbert Michalak. Igrzyska. Czas zacząć. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu już za 5 dni. Ale niektórzy polscy sportowcy jedną ceremonię mają już za sobą. To olimpijskie ślubowanie. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie nominacje odebrali m.in. lekkoatleci, zapaśnicy, kolarki torowe czy reprezentanci w strzelectwie sportowym, a także jedyna polska sztangistka Weronika Zielińska-Stubińska. Oprócz sportowców na miejscu byli obecni ich bliscy, dziennikarze, przyjaciele olimpizmu, a także minister sportu. Nie brakowało również prezesów poszczególnych związków sportowych. Słowa przysięgi w imieniu zawodniczek i zawodników odczytała Aleksandra Mirosław, mistrzyni świata we wspinaczce sportowej. Ja, reprezentantka Polski na Igrzyska 33. Olimpiady Paryż 2024, w imieniu wszystkich zawodniczek i zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj, przestrzegając obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play. Ślubuję. Po raz pierwszy ślubowanie złożyła jedyna przedstawicielka polskich ciężarów na igrzyska, Weronika Zielińska-Stubińska. Tydzień temu dopiero zaczęło do mnie docierać to, że rzeczywiście na te igrzyska jadę. Natomiast też troszeczkę już mentalnie byłam na to przygotowana, bo nie ukrywam, że nawet jak było bardzo źle i miałam kontuzję, no to z tyłu głowy i tak leżąc na stole operacyjnym ponad rok temu już miałam po prostu w głowie, że zrobię wszystko, żeby na te igrzyska się zakwalifikować i tak naprawdę nawet gdzieś tam jak przyjaciółka się mnie pyta, kiedy pojedziemy na wakacje, no to ja zawsze mówiłam, że będzie to po igrzyskach, więc taka wiara w to była. Natomiast jak ogłosili kwalifikacje, to nie docierało to do mnie, tak naprawdę dopiero teraz rzeczywiście to do mnie dociera i troszkę jeszcze nie wierzę, natomiast pojawia się już pierwszy stres. Weronika Zielińska-Stubińska uratowała honor polskich ciężarów. Istniało spore prawdopodobieństwo, że po ponad 70 latach na najważniejszej imprezie roku zabraknie reprezentanta biało-czerwonych. O takiej sytuacji nie ma mowy w lekkiej atletyce. To najliczniejsza grupa polskich sportowców, która pojawi się w Paryżu. Paweł Fajdek, który ma już olimpijski brązowy medal w rzucie młotem, na razie nie odczuwa stresu. Nie, w ogóle, jeszcze tak jakby emocje będą pewnie dopiero we wiosce olimpijskiej, a na pewno na starcie. No nie, to jakby presja pojawi się pewnie na starcie, no wtedy na każdych zawodach pojawia się lekki stres, jakieś tam emocje, więc wcześniej to jakby no już za stary jestem, żeby się męczyć psychicznie, nie wiem, 2 tygodnie przed zawodami. Do swojego startu na igrzyskach w Paryżu ze spokojem podchodzi też drugi z naszych młodzieży, Wojciech Nowicki, który na swoim koncie ma 2 medale olimpijskie, w tym złoty z igrzysk w Tokio. Doceniam, że jeżeli się uda coś jeszcze, cokolwiek zdobyć, będzie super, ale nie robię sobie dodatkowej presji, bo też gdzieś tam widzę, że mam swoje lata. Młodzi zawodnicy coraz bardziej naciskają, to jest też taka naturalna kolej rzeczy, bym powiedział. Ja też, że tak powiem, robię co mogę, żeby jeszcze nie oddawać pola, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. No mówię, nie nakładam na siebie presji. Chciałbym przede wszystkim, mówię, żeby przyszła ta forma, ta świeżość za 2 tygodnie, pojechać i pory zawalizować jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić najlepszy wynik w tym sezonie i jeżeli tego dokonam, będę się bardzo cieszył. A które to da miejsce, będzie przełożenie na właśnie te lokaty. Zobaczymy za 2 tygodnie w Paryżu. W Paryżu na Welodromie zobaczymy też Urszulę Łoś, która wystąpi w sprincie drużynowym kobiet wraz z Marleną Karwacką i Nikolą Sibiak oraz w Keirinie. Nie, szczerze mówiąc, na razie się nie stresowałam, nawet jeszcze nie myślę dobrze o tym starcie na igrzyskach, bo jeszcze do mojego wylotu paręnaście dni jest, także chcę się skupić na ostatnich przygotowaniach, a noga zaczyna dobrze się kręcić, dobrze podawać, także jestem bardzo dobrej myśli. Najważniejsze, żeby ta noga podawała na Igrzyskach Olimpijskich. Tak, 5 sierpnia mamy swój pierwszy start w sprincie drużynowym, także mam nadzieję, że trafimy z dniem, z odpowiednią godziną, z tą formą, bo teraz dopiero jeszcze się rozkręcamy. Kolejne ślubowania odbędą się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek i we wtorek. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. W meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze 1-0. Wyczekała się Luiza Złotkowska. Wreszcie będą państwo mogli ją usłyszeć w dłuższej formie. Jeszcze raz dzień dobry, Luiza. Dzień dobry. Mamy to szczęście, że możemy Luizę widzieć też. Oczywiście, a to nie zdarza się nam często. Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka olimpijska Igrzysk Zimowych, bo to była znakomita panczenistka, dziś reprezentująca Polski Komitet Olimpijski. Luiza, przed wejściem na antenę powiedziałaś nam, że po raz pierwszy na Igrzyska Olimpijskie reprezentacja Polski jest złożona z większej liczby kobiet niż mężczyzn. Tak, tak, dokładnie. To zamykamy pewne stulecie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich i dokładnie w 1924 roku Polacy pierwszy raz pojechali na Igrzyska Olimpijskie. Nasza reprezentacja liczyła wtedy 81 osób i w składzie tej reprezentacji była jedna kobieta. Teraz już za kilka dni otwarcie Igrzysk Olimpijskich i mamy 213 olimpijczyków z Polski, 113 kobiet i tylko 100 mężczyzn. Także to stulecie naprawdę kobietami stoi i no i po raz pierwszy my w składzie mamy więcej kobiet niż mężczyzn, ale są to wyjątkowe Igrzyska Olimpijskie w ogóle. Po raz pierwszy jest pewna równość, a mianowicie w Igrzyskach Olimpijskich będzie brało 10 500 olimpijczyków z całego świata i będą po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich będą to równe proporcje, czyli 50% kobiet i 50% mężczyzn. Także naprawdę widać, jak przez te stulecie jednak jak się świat zmienił. Kobiety troszeczkę doszły do głosu. No tak. Ciekawe, jak to się przełoży na wyniki. Udział jest najważniejszy, a powiedz mi, bo był materiał Norberta Michalaka o ślubowaniu. Jaki to jest moment dla olimpijczyka? Ja byłam w czwartek na ślubowaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim tej pierwszej, największej właśnie grupy naszych tegorocznych olimpijczyków. A ty jak to wspominasz? Ja sama, no dla mnie to było wielkie wydarzenie, bo jednak to jest taki moment, od kiedy człowiek no, jakby jest się reprezentantem Polski, natomiast w tym momencie, gdy odbiera się tą nominację, taka chyba troszeczkę presja jest większa i dochodzi do człowieka, że do mnie doszło, że to już jest ten moment, że ja już jadę, że prawdopodobnie nic się nie wydarzy i za kilka dni wsiądę w samolot. Natomiast to też jest taki, to był dla mnie fajny moment, bo te Igrzyska Olimpijskie, na których startowałam, były jednak dość daleko, w Kanadzie, w Korei, w Rosji, więc moja rodzina nie jeździła ze mną, natomiast na ślubowaniu miałam bardzo silny komitet oklaskujący mnie i no, bardzo miło wspomnieć. No bo wiesz co, bo to tak naprawdę jest największa wówczas duma rodziców, prawda? I często sportowcy rodziców zabierają, no bo co może sobie wyobrazić rodzic wspanialszego, jeżeli na jego oczach jego dzieci dorastają, trenują sport, a potem jadą na igrzyska. No bosko, no kto by nie chciał. Tak. Musimy też pamiętać, że tak naprawdę życie sportowca to jest życiem na walizkach i że ci rodzice często gęsto no, po prostu są takim wsparciem logistycznym dla nas. Przywieź, zawieź. Kto wozi na treningi od dziecka, upierz, prawda? Tak. Spakuj, tak, tak. Przygotuj. Zwłaszcza odbierz. Mamy. Zwłaszcza mamy. No bez rodziców te kariery sportowców, moja na pewno by się tak nie potoczyła. Ja trochę jestem zaskoczony, patrząc na to przed twoim przyjściem na twoje social media, tam bardzo dużo jest podróży, a często się mówi o sportowcach, że po karierze to wolą trochę tak posiedzieć w domu i się uspokoić, a ty jednak widać, że szukasz tych nowych miejsc, a może jeździsz tam, gdzie startowałaś, a nie było wówczas czasu na to, żeby te miejsca zwiedzić, bo właśnie musiałaś startować. Trochę tak, choć ja naprawdę staram się ograniczać wyjazdy i uwierzcie mi, że dostaję białej gorączki, jak muszę się spakować. Pakowanie jest po prostu najgorszą rzeczą, bardzo, bardzo nie lubię. Natomiast... My się pakujemy za damę w 30 sekund. Nawiązując do twojego pytania, planuję w tym roku wrócić do Incel. Incel, czyli ta kolebka... Tor lodowy, tak, gdzie trenują łyżwiarze szybcy. Planuję w tym roku pojechać sobie po prostu rekreacyjnie już tak, no, turystycznie wręcz. I przypomnieć sobie, jak to było. Luiza, mówiłaś o tym, że nasza reprezentacja olimpijska ma więcej kobiet niż mężczyzn. Chciałbym cię zapytać o taki nieoczywisty typ kobiecy na medal dla Polski. Twój. Ojej, jest ich kilka. To dawaj. Między innymi trzymam bardzo kciuki za Anitę Włodarczyk. Myślę, że gdyby ona zrobiła to po raz kolejny, to ja w Tokio ona trzymała mnie na rękach po zdobyciu złotego medalu. Myślę, że gdyby powtórzyła to w Paryżu, to tym razem ja ją wezmę i po prostu przeniosę tutaj przez Polski Komitet Olimpijski. Natomiast osobiście bardzo, bardzo kibicuję Klaudii Zwolińskiej, czyli naszej reprezentantce w kajakarstwie górskim. Jest to medalistka Mistrzostw Świata, jest to medalistka Mistrzostw Europy. Będzie startowała w trzech konkurencjach, zarówno w kajaku, w Kanadyjce, jak i w nowej konkurencji, tak zwanym krosie. I myślę, że ona tam może się zakręcić tak, po podium. Tak, tak. W ogóle uważam, że każdy sportowiec, który na przestrzeni tych ostatnich kilku lat był w pierwszej dziesiątce, jest potencjalnie kandydatem do tego, żeby zdobyć medal. Pamiętajmy, że Igrzyska Olimpijskie to taki magiczny czas i naprawdę w niektórych wstępują takie nadprzyrodzone siły. No i życzę właśnie, żeby nasza polska reprezentacja miała takich chwil jak najwięcej. No i piękne są te niespodzianki zawsze na igrzyskach, kiedy nagle ktoś, o kim nie wiedzieliśmy, no oczywiście nie spodziewaliśmy się, nagle zdobywa medal. To są piękne chwile. Myśląc o takich gwiazdach największych teraz reprezentacji, to Natalia Kaczmarek wydaje się tą pięknie biegającą, ze świetnymi wynikami, jest prawda? Niesamowita Natalia. Natomiast czy to będzie wystarczyło na medal? Zobaczymy. No wczoraj Natalia, presja, tak. Wczoraj Natalia pobiła rekord Polski po raz kolejny w odstępie miesiąca, więc jest w tak zwanym sztosie. No tak, ale Nikisza Price, Jamajka jest w niesamowitej formie. Tak. Trener Natalii mówi, że Natalia pobiegnie tyle, ile będzie trzeba. Bardzo dobrze powiedziane. Luiza, pytaliśmy cię o dziewczynę, rozumiemy, że też będziesz kibicowała niektórym panom w naszej kadrze i też masz jakieś swoje typy. Oj. Paweł Tarnowski, Krzysiek Chmielewski, ja się już podpowiadam. Tak, tak, tak. Na pewno jest ich kilku, ale wiecie co? Ksawery, Masiuk. Ja to trzymam kciuki za naszych panów siatkarzy. Aha. Byłam w Tokio i byłam w Tokio w ogóle osobiście na każdym meczu siatkarzy na tym stadionie. Wyobraźcie sobie stadion na 40 tysięcy osób, a na trybunach mogło siedzieć, nie wiem, 100-150 osób. To straszne było. Było to straszne. Zdarłam tam gardło, natomiast... Byłaś słyszana. A to ty! Później, jak oglądałam łzy naszych chłopaków, którzy po raz kolejny pożegnali się... Na etapie ćwierćfinału. Tak, na etapie ćwierćfinałów. No, bardzo bym chciała, żeby tym razem... Otarli łzy po złotym medalu. No ale panie też są siatkarki, które są w wyśmienitej formie i kto wie, może... Ale miało być o panach. Za panie oczywiście, no tak. Za panie oczywiście też również trzymam kciuki. Prawda jest taka, że każdy medal w sportach drużynowych będzie dla nas wielkim osiągnięciem i tych naszych drużyn, które zdobywają medale, no nie jest aż tak wiele, a mogę tylko przypomnieć, że za złoty medal do podziału dla drużyny w tym roku będą 2 miliony złotych. Także jest o co walczyć. Adamowi się szerzej otworzyły oczy. Nie, pomyślałem o nagrodach indywidualnych. Nagroda indywidualna to jest, jeśli dobrze pamiętam, to 250 tysięcy złotych za złoty medal. Natomiast oprócz tego Polski Komitet Olimpijski zapewnia jeszcze szereg innych nagród. Jest to między innymi mieszkanie w Warszawie, są to diamenty, jest to obraz również bardzo wartościowy, jest to wycieczka, wybrane dowolnie miejsce na świecie. Nic, tylko zostać złotym medalistą olimpijskim. Ja sama żałuję, że ja już nie startuję. Luiza, na zakończenie będziemy mogli podziwiać cię w telewizji polskiej, w TVP Sport. Będziesz jedną ze współprowadzących olimpijskie studia. Tak, olimpijskie studio, wielkie wyzwanie dla mnie. Z kim w parze będziesz? Będę w parze z Mariuszem Jankowskim, którego serdecznie pozdrawiam, tak. TVP wzięło jeszcze do swojej stajni kilku innych sportowców. Jest to również Krzysiek Ignaczak, jest to Monika Pyrek, Weronika Nowakowska, świetna biatlonistka niegdyś. Sami wspaniali sportowcy i wspaniali ludzie. Damy radę. Bardzo ci dziękujemy. Luiza Złotkowska była gościem trzeciej strony medalu. Dziękujemy ci, Luizo. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. La, la. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekstem? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutak, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milki, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość rytmie SMS-ów. La la, la la. Młodość w rytmie SMS-ów. To był Taco Hemingway w świetnym letnim utworze, a my przypominamy telefon do nas z pierwszej godziny. Przypominamy dlatego, że znamy rozwiązanie tej zagadki, ale przypominamy pytanie słuchacza. Tadeusz z Warszawy. Ja słucham audycji na bieżąco i zabrakło mi trochę takiej informacji, jaki to samolot wyciągnął ten szybowiec na tą wysokość taką, gdzie on mógł sobie dalej się wypiąć i szybować. Czy można byłoby jeszcze uzyskać? Bardzo proszę. Sebastian Kawa odpisał, że ten samolot wyciągnął samochód, konkretnie bus, nie podajemy marki. Wspomaganie silnikiem oczywiście też miało miejsce w przypadku szybowca. Obserwujemy to, co się dzieje w Tour de France, bo do jazdy na czas przygotowuje się Tadej Pogacar. Wygląda jak Darth Vader w takim stroju jednak bardziej kanarkowym. A mam mieć świetlny? Tak, ma jest, jedno, aha, jest na razie na, masz rację. To nie on, na razie na rowerku stacjonarnym jeździ. To też Darta Vadera. No tak, ten też, ale jedzie na rowerku stacjonarnym, zaraz się przerzuci na ten swój błyskawiczny rower i będzie mógł pojechać po swoje zwycięstwo w Tour de France. A państwo dalej do nas dzwonią. Ja jestem stałym kibicem Igi Świątek i chcę zaproponować Idze Świątek pozdrowienia od Jurka Załuch i Zatwocka. Dziękujemy za tę propozycję. 20-27 trójek. Czy PZPN panuje w tym roku meczu Superpuchar w piłce nożnej? Z tego co wiem, panuje, ale tam było zamieszanie. Tak, termin zostanie jeszcze wyznaczony, ponieważ dopiero jak będzie wiadomo, jak dobrze sobie poradziły albo źle drużyny w europejskich pucharach, to wówczas zostanie wyznaczony nowy termin. Tam było chyba jakieś zamieszanie związane ze zgromadzeniem religijnym, które wynajęło stadion w Białymstoku, pamiętasz? Tak, było coś takiego. Dużo tych różnych organizacji jest i różnych wydarzeń na stadionach. Państwo dzwonią do nas także w sprawie sportów motorowych wodnych. Ja mam dla Państwa do przekazania bardzo fajną informację, jeśli chodzi o sport motorowodny. W Tallinie odbywają się właśnie Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i nestor tego sportu, pan Henryk Synoracki, został wicemistrzem Europy w motorowodnej formule 125, a to oznacza, że do jego medalowego dorobku wpada 40. medal Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w karierze. Przyznam szczerze, nie znam drugiego takiego zawodnika. Ogromne gratulacje. 40, a pan Henryk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Dodam, że w tym sezonie to już jego drugi medal, bo wcześniej został wicemistrzem świata w tej samej formule. A my serdecznie pozdrawiamy autora telefonu. Adrian Skubis, rozpoznaliśmy po głosie. Dziękujemy tak za ten telefon. Adrian też czuwa nad tym, co dzieje się w Betardzie Sparcie Wrocław, jeżeli chodzi o żużel. A skoro o żużlu mowa, to w Ekstralidze zakończyło się spotkanie derbowe, na które wszyscy czekają na ziemi lubuskiej. Stal Gorzów pokonała 48-42 Falubas Zielona Góra. Oh, 19 minut zostało do godziny 19. Numer telefonu do nas bez zmian 22 i 7 trójek. Parę dni temu w porannej audycji Trójki mówiliście Państwo o tym, że szachy obchodzą stulecie, światowe szachy. Niedługo będzie stulecie Polskiego Związku Szachowego, ale w szachach mamy bardzo wielkie dokonania i to się rozwija. Nawet młodzież i młodzież szkolna, po prostu jest to imponujące. To prawda, czekamy na pierwszego polskiego mistrza świata, może się doczekamy. Prawdziwe szachy w Poznaniu, gdzie Lech gra z Górnikiem Zabrze, 50 minuta, to wciąż Kolejorz prowadzi 1-0, akcja za akcją Kolejorza. Czyli szach, szachmat będzie w 90 minucie może. Kontynuujemy wątki olimpijskie. Faworytem do wygrania klasyfikacji medalowej na Igrzyskach w Paryżu są jak zwykle Amerykanie. O olimpijskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych opowiada nasz korespondent za oceanu, czyli Jan Pachlowski. Zaczynając spotkanie z Państwem, chciałbym przekazać informację olimpijską, ale nie związaną z zawodami w Paryżu. ESPN, największa sportowa stacja telewizyjna w Stanach Zjednoczonych, opublikowała ranking największych sportowców XXI wieku. Pod uwagę brane były wyniki od 2000 roku. Swoje głosy oddawali dziennikarze ESPN z całego świata. Łącznie to 70 tysięcy głosów. Pierwsze miejsce zajął 23-krotny amerykański złoty medalista olimpijski i pływak Michael Phelps. Dobrze, to teraz tak zawiśniemy wirtualnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją. Odpowiedzialną za transmisję z igrzysk jest tutaj stacja ABC. Jedną z twarzy promocji zawodów w Paryżu jest reżyser Steven Spielberg. I love this moment. When the audience knows the show's about to be. Kocham ten moment, gdy publiczność wie, że zaraz to wszystko się zacznie. Wielkie zawody to zarazem wielkie opowieści. Tego lata najważniejsze wydarzenie już się zbliża. Nigdy wcześniej nie mogliście zobaczyć czegoś takiego. Wasze czekanie już teraz praktycznie się kończy. Mówię w specjalnym spocie Steven Spielberg. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych na zbliżających się igrzyskach liczyć będzie 592 sportowców. To 314 kobiet i 278 mężczyzn. Na liście mamy weteranów olimpijskich, takich jak Simone Biles, to gimnastyka, LeBron James, oczywiście koszykówka, Katie Ledecki, pływanie, Steven Peters, to jeździectwo i Vincent Hancock, to reprezentant strzelectwa, a także wiele innych znajomych i nowych twarzy, które mają nadzieję na medal. W sumie w kadrze na rok 2024 znajduje się ponad 250 powracających olimpijczyków i 122 medalistów olimpijskich, w tym 66 mistrzów olimpijskich, którzy zdobyli złote medale. Gimnastyk Hezy Rivera jest najmłodszym z trzech zawodników, który ma 16 lat, a wspomniany Peters ma wystartować w wieku 59 lat. Wspomnieliśmy jednego z weteranów olimpijskich, kto wie, czy już nie najlepszego koszykarza wszechczasów, LeBrona Jamesa. To posłuchajmy, co mówi przed igrzyskami. Zresztą patrząc tak globalnie, to w przypadku olimpijskiej reprezentacji USA, to koszykarze cieszą się największym zainteresowaniem. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych daje mi najwięcej. To taki powrót teraz dla mnie. Bycie znowu jej częścią. Już niedługo będziemy w Paryżu. A tutaj w naszym zespole mamy takie gwiazdy jak Steph Curry czy Kevin Durant. Podkreśla LeBron James. W prawdziwym duchu All for One dołączamy do dumnego narodu fanów, którzy kibicują sportowcom podczas inspirujących zawodów i niezapomnianych chwil, pisze transmitująca w USA igrzyska stacja NBC. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Why? Friday night and everyone's cool. I could- W meczu w Poznaniu bez zmian Lech prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. Powoli zbliżamy się do końca naszej sportowej audycji. Do jej końca zostało literalnie 11,5 minuty. I o tej porze z reguły informujemy, co dzieje się ciekawego w najlepszych piłkarskich ligach europejskich. No wiadomo, że te najlepsze na razie pauzują, na razie jeszcze piłkarze odpoczywają. Natomiast mamy pewien erzac. Będziemy mówili o tym, co słychać we Włoszech, bo jutro Piotr Zieliński zagra swój pierwszy mecz w barwach Interu. Będzie to sparing z drużyną z Serie C, z Kremy pod Mediolanem. We Włoszech póki co przeprowadzka Polaka z Neapolu do Mediolanu to najgłośniejszy transfer lata. Więcej na ten temat z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z ogromnym zdjęciem trenera Inzaghiego i podpisem "Mój Inter to siła". Na drugiej stronie zdjęcie Piotra Zielińskiego i komentarz "Inter jest gotów, Zieliński to gwarancja". Dalej Beppe Bergomi, mistrz świata sprzed 42 lat i znakomity komentator telewizyjny, ocenia, że wraz z Zielińskim Inter ma najmocniejszą linię pomocy we Włoszech i jedną z najlepszych w Europie. 7 znakomitych graczy, reprezentanci Włoch, Barella i Fratesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zieliński, Asilani i Kanadyjczyk Buchanan. Wszyscy nie mogą grać równocześnie. Beppe Bergomi sądzi, że wyszkolenie techniczne i fantazja w kreowaniu gry pozwoli Polakowi znaleźć stałe miejsce na boisku. Inni fachowcy sądzą, że raczej będzie zmiennikiem Mkhitaryana. Niemal wszyscy podkreślają, że transfer Polaka, a także irańskiego napastnika Taremiego z Porto to znak, że Inter, bezkonkurencyjny w kraju, marzy o podboju Europy. Klub czeka morderczy sezon. Oprócz Ligi Włoskiej, Pucharów Włoch i Ligi Mistrzów, klubowe Mistrzostwa Świata. Natomiast przeprowadzka z Neapolu do Mediolanu może być dla Piotra Zielińskiego szokiem. Piękny Neapol z widokiem na morze i Wezuwiuszem nad głową jest też stolicą włoskiego bezprawia i symbolem ogromnego chaosu. Na pewno nie jest to miasto bogaczy. Natomiast Mediolan to finansowa stolica Włoch, twierdza bogatego mieszczaństwa, porządku i dobrej organizacji. Różnice kulturowe i obyczajowe między Neapolem a Mediolanem są ogromne. Piotr Zieliński jest pierwszym polskim graczem w historii Interu, a być może niebawem dołączy drugi, Jakub Kiwior z Arsenalu. Takie informacje krążą od wczoraj na stronach internetowych kibiców Interu, a dziś pojawiły się w Corriere dello Sport. Ponoć Arsenal chce kupić Calafioriego z Bolonii i w związku z tym chce się pozbyć Kiwiora. Zainteresowanie miał wyrazić Inter i trener Inzaghi. Oczywiście proszę te informacje traktować z odpowiednią rezerwą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i jak myślisz, Adam Zielu, mówiąc kolokwialnie, odpali w Interze? Trudno mi powiedzieć, ale przypuszczam, że tak. No to lecimy dalej z tematami piłkarskimi zagranicznymi. Piłkarskimi, a także siatkarskimi, bo widzimy, że rozgrzewają się już nasi reprezentanci. To będzie ostatni mecz przed Igrzyskami w Paryżu, a zagrają ze Stanami Zjednoczonymi i po tej porażce z Japończykami chyba warto wygrać przed Igrzyskami. Na pewno warto obejrzeć to spotkanie. Na pewno. Zapraszamy do oglądania. Mówiliśmy o tym, co się dzieje we Włoszech i o Piotrze Zielińskim. To teraz przenieśmy się do Hiszpanii, bo tam Kylian Mbappé przeniósł się do Realu Madryt. No a poza tym wszyscy jeszcze żyją tym, że Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Europy, a temu wszystkiemu przygląda się Dariusz Głemi. Sportową stolicą Hiszpanii w minionym tygodniu zostaje zdecydowanie Madryt, gdyż to tam w poniedziałek hiszpańska reprezentacja celebrowała na placu Cibeles triumf na Euro. Najpierw był przejazd autobusem, a na placu ustawiona była specjalna scena, na której piłkarze dziękowali kibicom, śpiewali. Hitem tego Euro, można powiedzieć, została piosenka autorska wymyślona przez Marka Kukureję. Który zrymował swoje nazwisko do tego, że je paeje i pije piwo Estrella, więc zdecydowanie jest to warte odsłuchu. Następnie we wtorek miała miejsce prezentacja Kyliana Mbappé, czyli ikony francuskiego futbolu, dla którego widać było, że przybycie do Madrytu było po prostu zrealizowaniem dziecięcego marzenia. Fue mi sueño de niño. Espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad. Soy un jugador de Real Madrid. Którego koszulki już teraz były niedostępne, który zamieszka w byłym mieszkaniu Garetha Bale'a w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Madrytu, La Finca. Władze Madrytu, podobnie jak przy transferze Davida Beckhama, uchwaliły specjalne prawo, które pozwoli mu zapłacić niższy podatek w zamian za dokonanie inwestycji na terenie miasta. Dopiero co zakończyło się euro, a za kilka dni rozpoczynamy kolejne rozgrywki, czyli olimpiadę, na której Hiszpanie zmierzą się kolejno z Uzbekistanem, Republiką Dominikany i Egiptem. Trener Hiszpanii zdecydował się powołać dwóch zawodników, którzy uczestniczyli w kadrze na euro, czyli Alexa Baena i Fermina Lopeza. Hiszpanie ostrzą sobie zęby na kolejny triumf, tym bardziej, że na ostatniej olimpiadzie w Tokio przegrali w finale z Brazylią. Z Barcelony Dariusz Goemi. Bardzo dziękujemy Darkowi za te relacje i kończymy trzecią stronę medalu. Elżbieta Rożycka, Olga Szućko, Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on it, threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on to get my fans straight. And I'ma do it forever, 10 summers or better. Better living, better decisions. Can't be another crash out, head on collision. I could've took the fast route, it's not 1 minute. Like, would you rather stand out? My day'd be different. Holding my weight, hustle my trait. Try to pitch waiting on it, I couldn't relate. Soon as I jumped in my bag, went straight to the bank. Fuck what you think, I slept with my rank. Then I woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing, playing in Paris like I'm holding eight. Used to be too embarrassing, my voice would break. Till I blew up the game like I'm voice to say. Hey, it's value in the journey. My only L is all the lessons that you learn me. They probably tick on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.